De maxima va ajunge la 35 de grade. Spre seară, vremea devine instabilă și în București. Ce frumos a început ziua. Îmi mai cânti, Vlad, mai încolo? Puțin. Bine. Încep știrile Europa FM. Deciziile Curții Constituționale se execută, nu se discută, este reacția PSD după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că așteaptă clarificări în legătură cu revocarea șefei DNA. Este nevoie să reacționeze într-un timp rezonabil. Nu putem să stăm, de exemplu, până în decembrie. Dar nu cred că cineva serios așteaptă de la mine să aplic mecanic o decizie într-o zi sau două. Șeful statului nu are de ales. După decizia Curții Constituționale, trebuie să o revoce pe Laura Codruța Chiuveș și insistă reprezentanții puterii. Ne plac sau nu ne plac, deciziile Curții Constituționale trebuie respectate. Putem face o dezbatere, dar nu pe respectarea statului de drept. Organizații PSD au distribuit aseară pe Facebook un colaj de imagini care acreditează ideea că la inițiativa Comunității Rezist, mulțimea prezentă în tribunele Arenei Naționale ar fi huiduit-o pe Simona Halep și nu pe Gabriela Firea, așa cum s-a întâmplat de fapt. Și în diaspora, românii se mobilizează pentru un protest în august în Piața Victoriei din București. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Reacția socialdemocraților după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că așteaptă clarificări în legătură cu decizia Curții Constituționale referitoare la revocarea șefei DNA. PSD l-acuză pe șeful statului că subminează autoritatea Curții Constituționale, amintind că hotărârile acestea se execută, nu se discută. Klaus Iohannis acuza ieri PSD că încearcă prin toate mijloacele să amputeze puterile președintelui pentru că șeful statului are alte păreri față de majoritatea parlamentară. În opinia sa, recenta decizie a Curții Constituționale care îl obligă să revoce pe șefa Direcției Naționale Anticorupție, așa cum cere ministrul Justiției, se înscrie în linia dorită de PSD. Înainte de a lua o decizie în privința revocării procurorului șef al DNA, șeful statului spune că așteaptă clarificări la o serie de întrebări pe care le ridică decizia Curții Constituționale. Președintele se arată dispus să convoace consultări cu partidele și cu societatea civilă pe această temă. Este nevoie să reacționeze într-un timp rezonabil. Nu putem să stăm, de exemplu, până în decembrie. Dar nu cred că cineva serios așteaptă de la mine să aplic mecanic o decizie într-o zi sau două. Doresc, dacă aceste teme acum au apărut, să avem o dezbatere, să avem o discuție, să ne lămurim înainte să facem un pas. Klaus Iohannis nu exclude ca o dezbatere despre arhitectura statului să se încheie cu un referendum. Președintele nu l-a nominalizat explicit pe Liviu Dragnea, dar a vorbit în termeni duri la adresa șefului PSD. Pe bună dreptate s-au revoltat magistrații, adică cum se trezește un politician care mai este și infractor, se ducă la televizor să amenințe acolo magistrații după ce a convocat un meeting mediocru antijustiție. Deci este inadmisibil. Nu putem să intrăm în derivă și să ne trezim că în loc să consolidăm democrația românească, noi așa, de dragul unuia care vrea să fie mai puternic decât e sănătos, renunțăm la valori democratice. Reacție imediată a puterii la toate aceste declarații ale președintelui este un act de agresiune asupra Curții Constituționale, au declarat reprezentanții PSD într-un comunicat de presă. Deputatul PSD, Florin Iordache, fost ministru al Justiției, admite că președintele își poate lua timp pentru a citi și pentru a înțelege decizia Curții, dar nu are de ales în privința revocării. Ne plac sau nu ne plac, deciziile Curții Constituționale trebuie respectate. Ce ar însemna că noi aici în Parlament, după decizia de săptămâna trecută a Curții Constituționale, făceam dezbatere? Nu. Putem face o dezbatere, dar nu pe respectarea statului de drept. Modul în care considerăm că anumite decizii care ne plac trebuie respectate și anumite decizii care nu ne plac nu trebuie respectate, eu cred că este un atac la statul de drept. Eu mă aștept ca în această săptămână președintele să emite decretul. Totuși, sunt multe decizii ale Curții Constituționale care nu sunt puse în aplicare la momentul actual de Parlament. 17 decizii emise de CCR în ultimii 8 ani nu au fost puse în aplicare încă de Parlament, arată un articol publicat de revista 22, care citează blogul jurnalistului Robert Vereș. Printre aceste decizii s-ar număra și o hotărâre luată de CCR pe vremea când Tudorel Toader era judecător al Curții. Ioana Dumitrescu relatează. Jurnalistul Robert Vereș a verificat, după cum scrie pe propriul blog, stadiul de implementare în legislația deciziilor Curții pronunțate între anii 2009-2017. El a încrucișat informațiile de pe site-ul Curții cu procesul legislativ din Parlament. Potrivit acestuia, a rezultat că 17 decizii nu au fost aplicate imediat. Una se referă la legea educației naționale și datează din 2010, când actualul ministru al justiției era judecător CCR. Abia în 20 noiembrie 2013 a fost emis un raport de respingere, dar acesta a rămas neadoptat. Parlamentarii având desigur alte urgențe decât acelea de a se ocupa de formalități, scrie jurnalistul Robert Vereș. În articolul revistei 22 este citat și un material scris de judecătorul Cristi Danileț, care atrage atenția asupra unor decizii contradictorii ale curții privind detașarea magistraților. Și judecătorul Bogdan Mateescu, membru al CSM, semnalează că deciziile CCR nu se aplică la fel pentru toată lumea. Acesta, de exemplu, chiar pe ministrul Tudorel Toader, care a beneficiat peste termen de mandatul de judecător la CCR. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe organizații PSD au distribuit aseară pe Facebook un colaj de imagini care acreditează ideea că la inițiativa comunității Rezist, mulțimea prezentă luni seara în tribunele Arenei Naționale ar fi huiduit-o pe Simona Halep, proaspăt campioană la Roland Garros. În realitate, reacția publicului era îndreptată împotriva primarului Gabriela Firea, care urcase pe scenă. Iuliana Unchiu relatează. Colajul de imagini a apărut pe pagina de Facebook a 11 filiale PSD. Printre acestea s-au numărat PSD Tulcea, Mehedinți, Constanța, Ilfov și Giurgiu. Materialul a stârnit mii de comentarii. Mulți utilizatori au făcut un apel la raportarea mesajului ca fiind fake news. În scurt timp, unele filiale au șters postarea. Fostul premier Victor Ponta a făcut un apel pe Facebook la foștii săi colegi de partid să șteargă aceste mesaje care au fost, citez, postate de la sediul central al PSD pe conturile organizațiilor locale. Fostul premier reclamă strategia manipulatoare și susține că pentru aceste mesaje vor fi înjurați și sancționați pe nedrept membrii PSD. Vă reamintim, în aplauzele a 20.000 de fani adunați în tribunele Arenei Naționale, Simona Halep a prezentat o replică în miniatură a trofeului câștigat în weekend la Roland Garros. Campioana le-a mulțumit tuturor care i-au fost alături până acum și a amintit că ori de câte ori a avut ocazia s-a mândrit că este româncă. În schimb, primarul general a fost huiduit la scenă deschisă de cei prezenți pe când își rostea mesajul de întâmpinare. Soprana Angela Gheorghiu îi răspunde Gabrielei Firea după ce primarul Bucureștiului a acuzat-o că a primit titlul de cetățean de onoare al capitalei în septembrie 2017 și a condiționat participarea la ceremonie de ștergerea unor taxe și impozite neplătite. Mai multe deal-ul a făcut public și onorariul primit de cântăreața de operă, aproape 145.000 de euro. Totul în contextul în care Angela Gheorghiu a criticat dur prezența Gabrielei Firea la întâlnirea Simonei Halep cu fanii. Adriana Sârbu. Gabriela Firea a reacționat cu o serie de inexactități și insinuări, ba chiar cu acuzații foarte grave, doar fiindcă am avut curajul să spun lucrurilor pe nume, spune Angela Gheorghiu într-o postare pe Facebook. Ea reamintește că de-a lungul timpului a primit distincții peste tot în lume, iar politicieni importanți și-au făcut timp să vină și să-i ofere aceste distincții în orașele în care a cântat. Însă simplul fapt că se vede nevoită acum să se justifice în fața unor acuzații incredibile o determină să aplaude corul din ce în ce mai puternic al românilor, care cred că așa nu se mai poate și că în România lucrurile trebuie să se schimbe. Soprana reamintește că nu a participat la ceremonia în care i s-a decernat titlul de cetățean de onoare al capitalei din motive personale, dat fiind contextul social al evenimentului care ar fi putut să ducă la interpretări nepotrivite. Cât privește concertul susținut în Piața Constituției în 2017, Angela Gheorghiu afirmă că pentru ea a contat faptul că respectivul concert urma să fie gratuit pentru bucureșteni și pentru iubitorii de muzică din toată țara, fiind transmis în direct la televiziunea publică. Datele financiare au fost negociate de impresari, spune artista, care subliniază că afirmațiile din comunicatul primăriei capitalei cu privire la onorariul de concert sunt în afara prevederilor contractuale și total lipsite de eleganță. Și, pentru că Gabriela Firea a acuzat-o că i-a cerut o intervenție pentru ștergerea unor datorii, Angela Gheorghiu precizează că nu are datorii față de statul român, ba chiar că a primit recent o rectificare prin care se atestă că statul, prin ANAF, trebuie să-i returneze o parte din sumele pe care le-a plătit, autoritățile greșind calculele. Nici măcar nu am rezidență fiscală aici, spune soprana de talie internațională. Legile justiției, subiect de discuții între experții Comisiei de la Veneția și politicienii de la noi. La Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis le-a pus în vedere modificările cu dedicație, care l-ar putea avantaja, între alții, pe liderul PSD Liviu Dragnea în dosarul referendumul în care este deja condamnat. Le-am explicat cum am ajuns de acum. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. La Parlament, majoritatea PSD-ALDE a dat însă asigurare că modificarea celor trei legi ale justiției are girul Curții Constituționale. Președintele Comisiei Speciale, Florin Iordache, spune că parlamentarii le-au dat experților în scris că legile justiției nu fac decât să îmbunătățească sistemul de justiție. Comisia la Veneția va demonstra că modificările care le-am făcut noi nu ating independența justiției. Materialul pe care noi l-am înaintat și care vine să rezolve foarte multe din neadevărurile care s-au spus în spațiu public, îi vor ajuta pe reprezentanții Comisiei la Veneția atât în această opinie preliminară, cât și în opinia finală din toamnă, să facă cele mai bune observații și să constate că aceste trei legi ale justiției sunt în concordanță și cu opiniile exprimate de Comisie și cu deciziile Curții Constituționale. Prima opinie a experților este așteptată la sfârșitul acestei luni. Raportul final va fi prezentat Comisiei în octombrie. Până atunci, majoritatea plănuia să dea votul final pentru legile justiției. Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, a declarat că pentru România lupta împotriva corupției este importantă. Întrebat despre procurorul șef al DNA, Laura Codruța-Chioveș, și diplomatul britanic a răspuns că nu este rolul său să comenteze performanțele profesionale ale magistraților. Pot să spun că lupta împotriva corupția și stabilirea statului de drept este o sarcină foarte importantă aici în România. Fiecare an, raporturile MCV au apreciat rolul organizației anticorupție, precum DNA, DICOT și ANI în acest lupta. Românii din diaspora se mobilizează, aceștia anunță un protest de amploare pe 10 august în Piața Victoriei din București, atunci când cei mai mulți dintre românii care lucrează în străinătate se întorc în țară. Mai multe mesaje circulă în grupurile de români care locuiesc peste graniță. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Pe 10 august, toată România vine la București. Jos guvernul! Acesta este numele evenimentului creat pe Facebook. Potrivit mesajului transmis pe rețeaua de socializare, se dorește un meeting cu 1 milion de români din străinătate, care să participe la un mega protest împotriva guvernului. A fost aleasă luna august cu un scop. Românii care lucrează în străinătate se vor întoarce în concediu în țară. Peste 7.000 de oameni au transmis deja că vor participa și peste 30.000 de persoane sunt interesate de acest protest. Știrile Europa FM la final, până la 8 fără un sfert, cod portocaliu de furtuni în județele Bihor, Cluj, Sălaj și Maramureș, cod galben de instabilitate atmosferică din această după-amiază de la 14 și până mâine dimineața la 8 în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, jumătatea de vest a Munteniei și în zonele de munte vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 80 de litri pe metru pătrat, mai ales în sud-vest și în zona montană. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între 26 și 35 de grade. O zi foarte caldă se anunță și în capitală, unde maxima va ajunge la 35 de grade. Spre seară, vremea devine instabilă și în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, CSM CSU Oradea este campioana României la basket masculin. Bihorenii au învins-o în finală cu scorul general de 3-1 pe CSM Steaua Exim Bank, după ce aseară au câștigat și al doilea meci jucat la București, 92-89. Americanul Christopher Jamil Richard a fost cel mai bun marcator, cu 26 de puncte. Pornită cu ultima șansă în play-off de pe locul al treilea în clasament, CSM CSU Oradea, precădită de Cristiana Kim, a trecut în semifinale de CSU Sibiu și a cucerit al doilea său titlu național după cel din 2016. Campioana în titră, UBT Cluj, a câștigat finala mică 2-1 cu sibienii. Arbitrul argentinian Nestor Pitana va conduce la centru meciul de deschidere al Cupei Mondiale Rusia-Arabia Saudită mâine de la ora 18. El are șansa să devină primul arbitru care să recurgă la asistența video, ce va fi folosită în premieră la un turneu final. Vor fi 4 responsabili video la fiecare meci, iar ei nu pot interveni decât pentru validarea sau anularea unui gol, atribuirea unui cartonaș roșu, corectarea unei erori de identificare a unui jucător sancționat sau analizarea unei faze de penalti. De asemenea, la Cupa Mondială din Rusia va fi folosită și tehnologia pentru linia porții, utilizată pentru a verifica dacă mingea a trecut sau nu cu toată circumferința. Echipa națională de handbal feminin și-a aflat adversarele de la campionatul european programat la sfârșitul acestui an. Deși s-a numărat printre capii de serie la tragerea la sorți, România a fost repartizată în grupă cu campioana continentală în titră, Norvegia, Germania și Cehia. Handbalistele tricolore vor avea astfel ocazia să își ia revanșa în fața Cehiei după eșecul surprinzător suferit anul trecut în optimile campionatului mondial. Europeanul ce va fi găzduit de Franța se va desfășura între 29 noiembrie și 16 decembrie. Mai avem o zi. Și începe Cupa Mondială. Da, cu un meci tare de tot. Da. Rusia, Arabia Saudită. Noi cam jucăm. Pleacă lumea, da, de la serviciu, că începe la 6. Chiar așa, da, noi în 20-20. Cel mai devreme la un turneu final. O să vină cu metrou fotbaliștii de la aeroport, pac, direct la stadion, joacă și după aia pleacă cu metrou înapoi la cluburile lor internaționale, la Barcelona, Real Madrid, Liverpool, da, Arsenal. Astea. Pentru Giulești și pentru Rapid, cele două stadioane au și stație de metrou în Crângaș deja. Aha. Da, adevărat, dacă sunt plasate bine, da, astea două. Da. La stadionul de pe Arcul de Triumf, nu știu cum se face, dar cred că le pune lift. Așa mă gândesc. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. To fly. Now the homecoming time. Take the top of it, who knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. 'Cause I'm a gypsy. Remind me just how far that I've come. To whom I may concern. Only run with scissors when you want to get hurt. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. Won't back down, 'cause life's already bit me. I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? What they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh, ooh. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already fit me. And I won't cry, I'm too young to cry if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. O nouă zi cu Europa FM și deșteptarea, 7 și 18 minute. Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este 13 iunie, sigur, ziua domnului Zafiu, îi spunem la mulți ani. Mulțumesc tare mult! La mulți ani, măi, George! 13 iunie 2018 și toți ne simțim mai tineri, pentru că astăzi îmi aduc aminte acut de 13 iunie 1990. Și am senzația că ne întoarcem în timp cu o viteză îngrozitoare. Sunt convins că știți, ați auzit la știri, e suficient să intrați pe Facebook, să vedeți cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă, e suficient să deschideți un post de televiziune normal la cap, ca să vedeți ce se întâmplă. Partidul de guvernământ din România, care încă este o țară europeană, nu știm pentru cât timp, a pus la cale aseară și a declanșat o operațiune de intoxicare și de propagandă absolut.